Kaixo, arratsaldeon edo gabon denoi eta ongi etorri Metal Garrasira. Bai, bai, orain bai, vale. Ongi etorri Metal Garrasira, Antxeta irratiko metal saiorik oberena. Eta bakarra. Eta bakarra. Eta bakarra, bai, bai, bai. Nadie nos quiere. Hemen, ostira, bat gehiago, Antxeta irratiko 89.7 FM-en. Kaixo, gabon, aiert zuzendari eta produktore jauna. Kaixo, Ander, zumoz. Bueno, hemen txegaude. Azterketekin. Bai, bai, orain dikan. Dekosiko dugu, a ber, notak noiz aiatzen dien. Eta nola aiatzen dien. Eta nola hori da. Eta hori, eta ez dakit. Pues zuen astea ez daigu importa. Zuek zarete, ba, perros. Perros que no escriben. Bueno, barkatu, Ixar hori zorion du bar diogu, azterketak ditu. Eta gainera idatzi digu Facebooken. Hori, idatzi digu Facebookeko lehen komentarioa, segundo. Bakar, bueno, ez da... Josebak ere intzun bat. Teknikoki ez da lehena, baina nik uste du da... Fiel oyente del programa, bai, fijo. Bakarra. Bakarra. Baina ordenari gaiu gabe entzun dio, da zik irratian entzuten hariko dira. Eso hori da fidelidad absoluta. Eta bai, eta nik ere bai agurtu nahi nun hemendikan... Bueno, igual dugu fan berri bat, eta da nere eskolako English teacher assistant. Bai, bai, Johan, entzuten egote maza, if you are listening, hello Johan! bai, da, bueno, nere klaseko da teacher assistant da tipo oso majoa, eta esan ziren lengunen. Zin da zuen programa eta zin da zue horri aldea eta nik posi dut entzun, eta nire zan da euskeraz. Bueno, horrela ikasten pixka bat. Tipo jatorra. Ondo, jai, Johan. Eta bai, eta bai, zerbait esan nahi dut hemendikan. Bai, programa hau izan dela biktima de la censura. Bai, bai. Zer? Bai, joan den astean, zure etxean egon nintzenean, egon zentzuraitan, ere atzatzen. Ezin nula esan, que... Ei, ba, bukatu da musika. Bai, ezin dela esan hemen... Que hau da era programa de mierda, ezin dut esan. Es radio. Radio de mierda. Eta hemendikan nahi dugu Metal Garrasetik esan nahi dugu, ba Metal Garrasia ez duela inposaketarik toleratzen. Oso postura diktatoriala da. Andoni, imposador. Bueno. Mesedez, Ez nazu eragin konflikto bat etxean. Bai, gero igual deitzen du honea. Bueno, pasatzen da, okerrago. Bueno, kolaboratzaia izango du urdun. Bera metala ez, baina neurra bai ikarriko du. Hori seguro. Eta bueno, hasiko gara saioarekin. Ez dakit non daukadan berrien horria. Bueno, ba bilatu. Ta nik bitartean esango dut, ba hori. Badugula... Ai ba, se jodi el micro. Badugula... Facebooken Metal Garrasia hor perfila eta hor aurkitu hor egon garela eta hor jartzen ditugula bai saioak eta ere bai badugula bloga metalgarrasia.wordpress.com eta bertan bueno hor primizian agertzen dira ba hori programak eta dena eta bietan jarri bueno nahi bezute ba komentatu hor jarri dezakezula edo ez dakit zerbait, bakarrik izan dugu bi komentario. Momentu. Ze beldurra ematen dian, mikrofona jasotzen duen bitxau. Uf! Bueno. Expertos radiofónicos gara, Bo, izugarri. En esta pedazo de radio. Oso ondo, Ander. Super guai. Bueno, Ander. Hau pauntxeta jauna. Bai, hasiko gera berriekin aiert. No, es que berriak... Dios! Musika. Zun piztu nahi. Metallicak bere festival propio izango du. James Hetfield, James Hetfielden taldeak aurten estreinatuko du Orion Music and More izeneko festivalaren lehen edizioa. Atlantic Cityn burutuko da, ekainaren 23 eta 24an besteak beste, Avenged Sevenfold eta Arctic Monkeys bezalako taldeen presentziarekin. Metallicakoek itxiko dute egun bakoitza, horietako batean Black Albumeko abesti guztiak eskainiko dituztelarik. Elubeitieren bideo berria. Talde, Suizarrak Elbetios diska berrirako bigarren aurrerapena bestia aurkeztu du. Duela aste pare bat, Arrose for Epona entzun bagenuen, orain Jabok izeneko abestia aurkeztu digute. Biklipak grupo amairu, konpainiak poloniarrak ekoiztu ditu. Fredon Kohl, inoiz baino rockeroago. Lan berrirako aurrerapen bezala aurkeztu dute Hero on Video abestiaren bideoklipa. Otsaiaren amaieran kaleratuko dute lan berria, Land of the Crimson Dawn izenekoa. Taldeko abeslaria eta gitarra jolea den Chris Bayren hitzetan, rock and roll ikutu gehiago izango du lan honek, soinu gordinagoarekin, gitarren nagusitasun handiagoarekin gainera. Slayer martxoan diska berrian lanean hasiko dira. Talde Kaliforniarra maiatzan Europan izango da bira bat eskaintzeko. Baina ordura arte... Baina ordura arte lanean gogor arituko dira Kerrikin taldeko gitarra joleak elkarrizketa batean azaldu duenez martxoan elkartzeko ideia dute lan berriaren lanean hasteko. Espero dute Europara etorri aurretik grabaketa guztiak eginak egotea. Barkatu ez dugu, ensaiatu ez berriak. Normalen egoten gara ordu pare bat bakarrik berriak egiteko, eta bai, lau berri triste izaten dira, pero bai, lau ordu, ez bi ordu, gutxi gora bera. Ez, baina bai, normalan mitza pixiati irakurtzea komeni da, ez onelako... Bestela, ikusten da, hau. Ez dakigula irakurtzen. Bueno, igual jartzen moduzu erderaz, pues igual irakurri ezaket pixkatu gehiago. Baina gaur, hemen, estudio ilun honetan... Ander, jasiko zara? Bai, jarri bar dut pixkat, ahots hori, ba, iluna, ez? Estudio ilun honetan. Ejem. Imaginaros... Música. Imaginaros... Rock and roll, metal garrasian. Bai. Rock and roll. Bai, gaur pixka rockero. Proposak eta rockeroak. Bai, nire lehen proposak eta bai izango da pixka, bueno. Bai, eta nire azkena bai. Nire azkena bai, eta gainera da temazo. Jendeago, bai, gogoan izango du jendeak. Izango du, este temazo jarri zean, Anderriki, metal garrasian. Bai. Edo hori gustatuko litzaizuko pentsatzea. Bueno, nik ez dut pentsatzen, eta puto. Ba, jazta. Oso ondander. Bai, nere existentzia oso alaia da, bai. Ebarki. Eta ziko gara musikarekin? Ba, bai, noski. Eta bai, entzuten duen temazoa. Lynchpin. Fear Factoryena. Eta zergatik agarri dut hau, ba, bueno, pixkat batzutan bakizute nola esatu dute pasbanda hau da, pixka bat ba, soinua du Fear Factoryen antzekoa eta barrez, eta ekarri duan banda, ba, bueno, hauetako banda bat da. Banda euskalduna, Kudai banda donostiarra, ekarri genuen, bueno, ezakit, fase honetan o lehen joan den denboraldian ez zela denboraldia izan. Denboraldi arraro horretan podcasta genula, baina ez ginela airean egoten. Bai, ba, bueno, Kudai talde donostiarra, joan den larun batean jotzen egon ziren Bilboko Labotikan. Azken datak agortzen ari dira, estudiora sartu baino lehen, bueno, estudiora ez, ensaio gelara edo, bai, saio gelara edori. Sartu behar dela, ba, bueno, lan berria prestatzeko, momentuz abestiak prestatzeko, eta bar, diskoaz esan dutenez, o, bueno, pentsatzen denez, espero da urte bukaeran, ba, grabatzera sartzea eta urren urterako gotea. Kontzertuak, bueno, larun bateko kontzertuak oso kritika honan jaso zitun, bueno, tracklista abesti... klasikoena, eta gainera koberreak bai jozitu duzten, ba, bueno, jendeari ba, pixkate hori ez, El Guiño Alfan edo Panteraren koberrak, Killing in the Name, Rage Against the Machine-en koberrak, ba, bueno, zeintzuk dira ba, ez badakizute, ba, bueno, zeintzuk dira Kudai. Ba, Kudai esan dugun bezala, talde donostiarra 2002an sortu ziren, eta pixkat ba, thrash, industrial metal hori jotzen dute, gehien bat thrash metala, baina bueno, industrial ikutukin. Gainera ba hori da abeslarien David abeslariaren ahots bitxiak, ba pizkat hori Fear Factory edo Rob Zombie bezalako taldekin ba erlazionatzen da. 2004an lehen diskoa kaleratu zuten Utxa izenarekin eta bueno, ezaguna izan zen ba EITB-ko gaztea sarian ikusi al izan genuelako ba bideoklipa. Ni naiz bideoklipa alegia. Horrez geroztik 2006an atera zuten Arima Eroslea diska eta hiru urte berandugu 2009an Shatmat diska. Azpimagarria da, eta bueno, polita iruditzen zait, lehengoan esan nuen bai. Disko guztiak Creative Commons lizentziarekin atatzen dituztela, ez? Ta, bueno, hemen pixkata garela ba hori, ez? Kultur librearen edo kultura askaren ba pixkat defendatzaileak. Ba bueno, hori ondo irutzen zaizku, ez? Beraz, ba hori, deskargatzeko libre dago web horri aldetik. Taldeko hiru diskoak hori dituzte. Nei gustatzen talde bat da. Ta gaur entzungo dugun diska, barkatu, abestia iluntasuna abestia da. Azken diskoka, beraz, hor dugu, Kudairen iluntasunean. Horrezan dugu, Kudai taldearen iluntasunean. Entzun duzuen bezala, ba hori, soinu hasieran bitxia, ba, bueno, ni pena berezen banda bada. Yeah! Garpixiat popera etorri naiz. Justin Bieber, mesedez. Ez, zorren beste, eh? Ez, hau da temazo, hau da temazo. Gaur lehen komentatzen un broma moduan, etorri nahizela pixka Fermin Muguruza gaur nasketa gorarria, gogoarekin. Gorarria, Eta bai, bueno, entzungo metal dugu... Metal garrasia, solidario! Entzungo dugu metal banda bat, baina kasu honetan, ba, bueno, ba, pop edo soul musikan, bazken urtean, ba, ezagunena, ez, bai, edo, bai. Oso ezaguna indena abeslari bat. Bai, komentatu Adel... denun, ez? Osea, Britania aldean, azken aldean oso, bueno, talde honak eta bakarlari honak. Abeslari bai, bakarlari oso honak atatzen da idea. Eta ez dira estilokoa, baina, bueno, onartu behar da, ba, kristonako... Bai, bai, bai, hori, hori, hola da. Eta gainera, oso, abesti hau niri, dago, country asko gustatzen zait, eta abesti hau hasiera oso countrya da. Ba, du, bai, ez da, get, nik ez dira, niri ere gustatzen zait countrya, baina ez dira tatzen, man, nik ere... Zon daiteke, baina... Haze metaleros de palo garela, gustatzen zaigula countrya. Zer. ez da itxia izan behar. Metaleroak itxiak dira, beti. Metalero guztiak beltzez jantzen, bai, kamiseta bai, baltzekin, eta txupekin, eta, bai, venga, eta, topiko gehiago, Ander? Bai, jende hiltzen dute, satanikoak dira, gara, barkatu. Bai, eta gehiago, bai. Ile luzea dugu denek. Ah, bai, bai. Baita ere, ilea ez dutenek. Baita, kriston melena burusoiak. Bai, zutagarrako bezala. Ai. Eta zergatik jarri duzu, Adel? Ba, bueno, ba, egia esan gustatzen zaiten emakume hau, eta, bueno, azken duela aste batzuk ekarri nun talde bat, eta Otherwise, In This Momenteko abeslariekin, ba, abesti bat egin zuten, da beraiek bat... Maria Brink, I fucking love you. Beraiek bat dute Rolling... Bitch. Ander? Barkatu. Beraiek bat dute Rolling in the Deepen... bertsio bat, baina, bueno, kasu honetan, ba, beste bertsio bat ekarri dut, Linkin Parkena. Bai, Chester. Chester hori. Chester gabesten duna. Bai, kontzertuan egin dako... Zea da, ez? Bai, baina, kuriosa da, oza, urte bat duen abeslariote, ja, ditu kriston bertsio pila. Bueno, urte bat? Bueno. Ez gehiago, usteot, Adelek bi diska ditu lakalean, eh? Ba, bai, bueno, ba, ezaguna... Bueno, hau da, bai, 2010-ko bukaerakoa, bi urte. Baina, bai, egia da hori oso azkarreatu zela, ez? Bai, bai, oso. Osa, datu da, bai. Ba, bai. Ia esan... Eta hori. Eta hori... Eta jazta, ez, ja bukatugu. Ez, entzungo dugu, eta, bueno, komentatuko pixka, eta ber... merezi duen Chesterren bertsioan, uste dut, ondo gina dela. Eko interesgarria. Nola gustatzen dut, orlean mikroa eskuekin hartzen. Me siento cantante de metal. Bueno, entzungo dugu eta gero aipatuko dugu, a ber, zirutzen zaigun. Chester hor... Chester? Bennington. Chester? No? Chester? No. Nada, Bennington. No? Bai, Chester Bennington. Hor dugu. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the door. Finally I see you crystal clear. Go ahead and send me out while I lay your ship bare. See how I lean with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching fever pitch and it's bringing me out the door. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love relieve me breathless. I can't help feeling we could have. Ander, pentsatu dut azken momentuan entzungo dugulare Otherwise-en beste bertsioa. Vale. Pixka konparatzeko moduan. Zuzera, zuzendaria. Abondo bueno. Dago, baina... Ezakit konparatzeko. Konparaketa, bueno. Txestareko son, netzako oso asko zobeto abesten du, pero bueno. Nire, entzun, eta gero ditze. Hombre, ya. Entzun gabe, ya. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. Horrentzun ditugu, bi, bueno, netzat ezberdina da, ez? Jarri altu gorein. Ah! Uzo, ju hori entzun ezan. Guturala galdu dugu. Hau da gehiago abestia egitea, ez? Hau da gehiago bertsioa egitea. Eta bestea zen, bai. igual abotxan aldetik, bai. Landua goaz egon bestea. Behintzat hori, ez? Abesti mota honetarako, ez? Egia da, ba, bueno, bertsioan, no esan zu taldea, eh? Hau da, Otherwise. Otherwise taldean bertsioa, pues, gehi gustan zet, oso, bueno, rockeroagoa. Abestia, bai, da, bertsio, bestea igual da, abotxa, bai. Lan, bai, ondo dago ere. Ez da galditzen zen pixkat hori, ez? Nine Inch Nailsen Heart abestia. Heart, zaki nola. Ez hau ez, lengua zetan. Bai. Bai, egia zan honek toke rockeroagoa du. Bai, bueno. Eta tipo honek Maria Brenkekin grabatu du. Bai. Eta, vamos, eta zu mikrofonoaren zauden distantziara, abestu dute elkarrekin. Eta gainera, jarri barko dugu ez dakite, kamara bat, bain. Hemen metalgarrasiak zuzenean ikusteko grabatzen dugun bitartean. Bo, ez mesez. Falta zitzaena. Arropa jarri beharko dugu, me cago en la leche. Dios. Ez arropa ez, mesedez. Zeman ideia raro jendeari. Ez? Ideia raro ez? Hemen ez gaude biluzik, Ander. Zementxatuko jendeak. Ah, ai. Bai, barkatu. Ez gaude biluzik. Egia da. Ai, ze lapsus arraroa, eh? Ze beldurra maten diazun alakotan. Bueno. Como diría aquel, vamos a pasar el tema, como el que no quiere la cosa. Bai, jarraituko dugu orde. Yeah! Zazendea, zer akordea raro dira hauek. Ba, bueno, diazu. Talde euskaldun batekin hasi gara, eta talde euskaldun batekin jarraituko dugu. Ah, euskalduna dira hauek ere? Bai, iparra euskal herri aldekoak. Ah, bai, Gojira taldea da, Baionako Gojira taldea. Bueno, batzutek ezagutuko duzute, ba, Gojira, bai, famatuak dira, Europa mailan oso famatuak, baina nik uste dut hemenko jende asko ez dura jakingo, Baionako diela. Lengo astan esaten zian ez dit, ez nezgoatzen egin, metal banda frantxez onak, ez dit, izenak ez ditut gora. Frantxezak ez, Ander. Ai, barkatu, ez diga frantxezak. Bueno, Ander. Mesed. Antxetalandiakoak dira. Antxetalandia? Hori da, ja, Baiona da gure irratiaren jurisdikzioa, ja. Ez gara gusartzen. Ba bai, berri izan dira Gojirakoak. Ba, hasta honetan, bueno, joan den aste bukaeran jakin zelako Sonisphere jaialdian ikusiko ditugula, berrietan uste dut esan genula, ez dakit Gojira sartu genuen barron. Gojira ez dut gogoratzen. Ez dakit, baina, bueno, ba hori, Madrilen izango ditugula, Sonisphere jaialdian. Zentzu dira Gojira ez dakizuten nontzat. Ba, bueno, frantsesak esan dugun bezala, eta, bueno, pixkat metal, deitzen zaio metal teknikoa, ez? Metal, bai, jartzen hemen, death metal tekniko. Bai, death metal tekniko, pixkat, bueno, jarri nun behin hemen death taldea, barkatu, death taldea jarri nun hemen behin, eta pixkat, pues, deathek ere bai metal tekniko hori jorratzen du, ez? Da, bueno, metal teknikoa ditut, death metal teknikoa, baina, bueno, pixkate influenzia, traseko influenzak hartza dituzte ere bai. Eta, bueno, estilo guarriko influenzak jasotze dituzte. Beraz, bueno, azkenean aurkitzen duguna estilo pues, pixkat bitxia, ez oizko estilo bat da. Eta, bera, bueno, gainera beraien letrak, ba, ere bai, ez oizkoak dira, ez? Hitz egiten dut letrak hitz egiten dut edurako, ba, pixkat gai ekologikoak edo medioambientalak, ez? Gainera Wikipedian jartzen duna gauza bastante bitxia jartzen du. Ez dakit nola jartzen du, krentziaz, ez dakit. Gauza, raro bat. Espirituales y sobre el medioambiente. Bai. Bai, sinizkera medioambientalak edo hori da, hori ditzen zaio, ba hori, ba, Kapitain Planeten eliza. Lurra! Ura! Aize! Ke krak Kapitain Planet! Gure eroia! Bai, bueno, hemen, fiska gazteak izate maz, ez duzute jakingo nerden Kapitain Planet. Bueno, igual jarri dute ETV irun. Haze pedazo ekana, ikusi duzu ETV iru? Egun guztien marrazkiak, ia ia. Bai, aiena bai. Me encanta, fucking love it. Bai, hori eta hora de aventuras. Ba, bueno, jarraituko dugu. Ba, hori, ba, esan dugun bezala, azkenean pixkat estilo arraroa. Momentuz taldeak estudioko lau diska kalera ditu ditu. 2001 Terra Incognita atera zuten. The Link 2003, From Mars to Sirius 2005, eta The Way of All Flesh 2008. Urrengo lana prestatzen egon dira joan den urtetikan, baina bueno, zenbait arazo izan dituzte eta beraz momentuz zenbait abesti eskaini dituzte, ba, adibide bezala Of Blood and Salt YouTube-en ikusi dezakezuena. Eta bueno, udaberrirako barkatu espero da, ba, Gojiraren urrengo lana, ba, bizkate hori Sonisferen ja, ba, lana jendearen aurrean aurkezteko, ez? Beraz, entzungo duguna bestia gaur Gojiraren Bakuiti diska abestia da, The Way of All Flesh diskoko abestia. Beraz, hor dugu Gojiraren Bakuiti. Ai. hor ezan dugu Gojiraren bakuiti azte fail egin dut, eh? Eskerrak egon zarela hor, zera, zuzentzeko. Zer fail? Bakuiniti. Ah. Bai. Eta talde bat gustatzen zait, imaginate si no me gusta. Ondo zan duzu hasiera, baina gero... Bai, zan dut artiskat lapsus mental. Es... Ezai, normalean ez gertatzen, eh, publiko, ezait ez dekezkatu, ez normalean, tipo normal ematen dut. Ematen duzu. Eta orain. Argi esan da. Amarrako gehikutsi direnean, Aiertek jarri digu, hau, zer da, Bertin Horne? Ah, bala. Usedez, eh? Bakit ez dela zure fuertea power metala respetatzea, baina... ez, nere... Esfortzu pixka. Nere fuertea ez da respetatzea, punto. Ah, bien. Oso ondo. Ba, nik ez dut diskriminatzen, nik ez nahi, eta ez dut Hitler bezala. Zenean dena despretsatzen duzu, eta... Bai, bai. Maximum trolling, eta jazta. Ba, oso ondo. Ba, bueno, ez dakit, egia esan, zalantza neukan, ekarria nuen Warcry. Igual gertatu zaitzuri bezala, lehen grabatu genitun programa horietan igual ekarri nuela. Igual. Edo igual no repetimos hasta la saciedad. Warcry nik ez dute sentsazioak arri doa nik behin baino gehiagotan. Avalanchekin aritu gara, Asturiarra direla ere. Eta, bueno, Warcryko abeslaria, Víctor García, ba, Avalanchen hasia da. Bai, bai, bai. Baina ez dut, ez dakit. Nik ez dut ekarri nuela, baina lehen grabatu genitun saio horietan. Probako eta... saioak. Saioak aldu direla hor interneten ez daudela, ez daudela ja. Aka, zenitulako... Megaupload. Maldito FBI, has matau Megaupload. Baina, bueno, izango dira, ba, hori, saio premio. Premio? Bai, bai, bai, bai, bai, noski. Ba, hori, izango dira saio premio, ba, jendeak ez dakit bidaltzen baditu gauzak edo komentariak edo, igual bidaltzen digu, link bat. Igual. Ez dakit. Ez da, abestiak, jarri hau, edo, edo begira, nire neska lagunaren titiak. Ez zaigu importan, nire zertena. Ez dugu diskriminatuko aier. Bai, seguro. Ai, dios. Bueno, Warcry, Ander? Bueno, ba, niretzat heavy metal, bueno, power metalean Espainia mailako talde potenteenetakoa. Bai, gainera. Bada potentena. Bai, bai, gainera urte askotatik daramatzeta titulu horrekin, ez da? Bai, bai, egia esan... Berez, nahiko goiz lortu zuten ja izena. Bai. Ze 2000 batekoak dira, eta ni goratzen ditut potenteki ja, pues... 2000 batekoak, eh? Bai. Jo, ni 2000 eta... Seguro? Jartzen, ah, bai, bai, bai, nik, bai, eske nik zuzenen ikusi ditun, nik Santandaren ikasten egonen, eta horrezka... Hor ja iru lau urte egongo zituzten. Ba, bueno, lau disko zituzten. Dagoneko? Bai, a ber, uste betz. Bai, bai, dituzte asko, eh? Pentsatu, 2002an, bi atera zituzten. Eta 2004, 2005, oza, 2005an ikusi bat zenitun, edo 6an, bat zituzten lau edo bost disko, ja. 2006an. Bat 6an, bost disko, ja. Bueno, ez orduan, 2005an izan gondizu. Pero, ikusi duzute horre el detalle, Jack, Ander estudia en el extranjero. ¡Español! Etzazu aier ezer diskriminatu alazea hotxa guai gelditzen zaidan horrela hitz egiten dudanean. Nik mikro bat izateko jaio nintzen. Bai. Eta ni pazientzia izateko. Zerbait erako zara. Bakoitza berea du. Ba bai. Eta zer gehiago. Esan, venga. Warcry, bueno, ba... Aipa, entzuten ari garen abestia, ba, pasaren urtekoa da, 2011koa, eta egia esan ez dut entzun. Artu dugu YouTubeen, da, venga, azkeneko diskako abesti bat. Hola, de fondo, mira, entzun. Egia esan, irutzen zaiz hartzen dutela teklau asko, ez? Bai, ematen du, ez dakit. Ba, dirudu pixka, te sonata espainiar. Sonata, ez, bueno, sonata arteka. Ez, ez, ba, du bere tokea orainik, eh? Warcry jarretu. Igual gehiago, Rhapsody on Fire. Ez dira existitzen ja Rhapsody of Fire. Oh, kontatu zenean, egin? Bai, lengua azteko. Ekarri barko dugu zerbait Rhapsody nena, bai, bai. Jo, mitiko, Rhapsody? Rhapsody. Gaina asko gustan zitzaidan, egin zuten bertsio bat Halloweenen Guardian zena, eta ondo, oso ondo zegoen. Toke, bai, ekarriko dugu datorren estan zerbait. Bai, ba, beno, bai, aipatu hori azken dizka hau, denborarekin jetxiko dut eta entzungo dugu. Eta ekarriko dut igual gustoko duan asti bat, baina bueno, ekarri dut klasiko bat. Alejandro. Alejandro. Bueno, egin dugu change topic, baina naurein ari gara ezketan Warcry buruz, vale? A ver, zaldaketa egin dut, ja ez dakit. Hasi gara hitz egiten, zera, Rhapsody of Fire. Sonata Rhapsody, bai. Eta gainera, kurioso da, ba, Rhapsody of Fire, bueno, Rhapsody izen azutenean, ba, aterazutela besti bat, zela Warcry. Rhapsody. Bai. Ba, bueno. Bitxikeriak, metal bitxikeriak. Alejandro! Ema jo kegurra zuzendari jauna. Hortxe. bien por el mal. Yeah. Grande. Temazo. Zuzenean hauek oso nagia, eh? Estilo igual, neri ja zait estilo asko gustatzen, eh? Baina zuzenean oso, bueno, oso performance onak egiten dituzte. Babai. Babai. Eta orain denbora gainezka dugula. Bueno. Bai. Ba, ba, pasako gara ja zure urrengo abestira. Bai, eta nire azkeneko abestia, bai. Eta esan dugu, bueno, pixkat proposak eta rockeroekin etorri garrera gaur. Bai. Ez da metala, baina, bueno, primos hermanos, ez? Bai, bai, bai. Hori da, neska lagunak eta lengu zeinak bezala. Bai, bueno. Eta zer da entzuten duguna? Suena hor pixkat, ez? Guns N' Roses pixkat hori den. Ez hau talde hau egia esan. Bai, nik, bueno, horrein dela gutxi ezagutut, talde italiarra, ez dirudi, baina talde italiarra da, bizkate hori ikutu amerikano hori ematen, bueno, ikutu amerikano hori duela ematen du, baina, bueno, talde italiarra da, 2010an sortu zen, Skillin Veins taldea da, disko bat bakarrik kalera dute, eta orain dela oso abesti gutxi entzuteko denbora eman dit, baina nire bizkatan handerren etxeko lanak, eh? Porque benetan merezi duen banda bat da, rockeroak bazarete, edo bizkate ba hori Guns N' Roses eta estilo horretako larogei tamargarren amarkadako rock hori gustatzen zen baiz ezue, proposaketa oso ona da, ez? Bueno, esan dugu, bueno, Guns N' Roses esan dugu, baina, bueno, Badlands, Cry of Love, edo Leech Moth bezalako taldeak ere bai, ez? Esan dugu bezal disko bat bakarri dute, taldearen izen berarekin, Skillin Veins, eta entzungo duguna bestia da Sick Mind. Sick Mind. Bai, eta jarri zazu, da abesti pepinoa. Jarrik los casetes a grabar. Jarri. Sick Mind Veins. Yeah. Yeah. Horrentzu duzute bai, benetan oso, ne asko gustatzen zen abesti bat da. Skillin Bains, italiarraren Skillin Bains diskokoa. Beraz, hori, erosi, entzun, jetxi, nahi duzutena, baina lortu. Ondo. Aier pentsakari. Pentsador, nola da euskeraz? Pentsakari? Pentsalari. Pentsakari? Ez jok ze. Ez du tegarik. Negon pentsatzen lotura hor egiten. Nola dago Ander hemen irrati programan? Egarik gabe. Egarik gabe. Eskatu barko dugu egabai. Antxetara sartzeko. Ez dakat ni perfil 2 hori, PLD. Sedez. Bueno, jarri ezazuzuk. Bueno, ba, hori pentsatzen egin zen, nola lotuko dut, eta esaten nuen, klaro, Mediterraneoan jarraituta. Ba, orain, Italiatik pasako gara Greziara. Izan ere, bueno, ba, normalean ez da oso herrialde bat, ba, talde metalero asko ezagutzen ditugunak, baina, bueno, ba, gaurkoan entzungo dugun taldea, ba, bertakoa da, Inner Wish dute izena. Ba, ni ustut... Nightwish ematen du, eh? Inner Wish, bueno. Plagio. Nightwish... Ja, ez dakit. Iruditzen zait, zentzu gehiago duela Inner Wish, ez? Barne gogoa edo... Baina, gaueko gogoa... Sexual. Ah, bien. Ayer, Capitan Obvious. Ez, Capitan Obvious, ne. Zemat irauten du bestia, por cierto. Zemat irauten du, nonek? Bai. Pues ya gutxi gara era saioa bukatu arte dugu bia bestia bokin, así que lasai. Está controlado. 5 minutos falta ya la correte que sotute. Bai. Está controlado, Ander. Ah, ayer the Master of the Control. Master of Puppets. Bai, ba bueno, hori aipatu dugu Greziatik, ba entzuten dugu ekartze ona iristen zaizkigu, ba Eurovisioneko abesti popero hiek. Eta gutxi gehiago. Edo Lordi. Lordi. Eurovisión, bueno, este en popero a bañar. Ese son dos, Grecia a ti, Ander. Grecia. Give me the password, sagapona, na, na, na, na, na. No es que oye. Nolako banda. Tremendos. Bueno, ba, eta, bueno, aldi bakarra ekarrien un... Ez greziar bat, baina greziar jatorriko musikari bat. Hermann Frank, gitarra jolea alemaniarraren... Ba, bakarkako proiektua ekarri nun, neonera bere diska. Bai, gogoratzen dut. Esan nula, bera, no está mal. Eta bere abeslaria, ba, Joti Parkaridis, ba, alemaniarra denarren, ba, argi dago, ba, greziar jatorri hori. Eta, ba, bueno, kasu honetan, bueno, ez dut, ez nuen gehiegi esateko, baina kasu honetan, badut, aitzakia, ze amaitzen ari gara, ja, 5 minutu geltzen dira. Eta, bueno, ba, aipatu hori, Inner Wish, ba, urteekin asko aldatu du bere esto, baina, bueno, entzun dugun momentu batean nola entzun dugu pixka eta abesti batzuk, eta, bueno, ez du, ez dago gaizki, bere azken diskako abesti horiek, eta, bueno, bertako abesti bat entzungo dugu. Eta, bueno, ba, horren aurretik, ba, agurtu beharko gara, ez? Bai, bukatzen dugu. Hor, nola esan duzu talde egin zena? Inner Wish. Inner Wish. Inner Wishen estoekin. Estoekin. Esan duzu bezala, aldatu zuten beren estoa. Beren estoa. Bai, hori. Bai. Ez dakit zer esan nahi nuen ere. Inner Wish, estoa duten taldea. Eta bai, honekin bai, agurtzen dugu ja saioa. Ai ba, toma, dakagu fans bat. Mikel Upload, nire klasekoa. Crack, Ondarribiko Mikel. Crack. Eta hori, bai, hemendikan ja agurtzen dugu saioa, eskerrik asko entzuten egon zareten hori, karreteran zareten hori kontuz. Joder, ze ondo. Hombre, hemen responsabilidad a tope. Eski. Eta hori, eta, bueno, ba, hor, a nuestros fans de toda la vida, Isaro eta, alguno más, pues hori, cracks. Eta, bueno, bai, hori, eta bukatzeko ba hori, Facebooka dugula, metalgarrazia hor perfila, eta metalgarrazia.wordpress.com, eta hor saioak eta bloga. Eta ez der gehiago esateko. Ba ez, ba, bueno, saietu garela horrengo ostiralean hemen izaten zuekin, eta, bueno, ba hori. Egongo gara. Egun hauetan, zuen herrietan, inauteriak baldin badira, ba ondo pasa. Eta igual, egongo gara ere bai. Bueno, ba. Eta ba honekin agur eta bai, Inner Vision No Turning Backekin utziko zaituztegu. Bai, Antxeta Erratiko metal saio oberena eta bakarraren partez. Agur. Agur denoi.